będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 13. Wiadomości przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Rząd będzie miał rzecznika, to jedno z ustaleń spotkania liderów koalicji, o pozostałych powie nasza reporterka. Do szpitala trafiły 3 osoby z wycieczki szkolnej w Kazimierzu Dolnym, spadł na nie konar. Chorzowska estakada bardzo groźna, zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Zmiana polityki informacyjnej, częstsze spotkania koalicyjnych partii oraz uwspólnianie przekazu to główne wnioski po rozmowach liderów ugrupowań rządzących. Tym tematem zajmuje się Klaudia Dadura, z którą się ponownie łączymy. Klaudio, powiedz, na co jeszcze zwracali uwagę uczestnicy spotkania? Spotkanie trwało około 2 godzin. Politycy dyskutowali o powyborczych rozliczeniach i najbliższej przyszłości. To ma być nowe otwarcie w koalicji rządzącej. Jednym z jego elementów będzie powołanie rzecznika rządu. Mówił o tym marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Rzecznik rządu ma zostać powołany. Powstanie też ta mała koalicja, rada koalicji, jakkolwiek byśmy ją nazywali, a więc poziom naszych współpracowników, którzy co tydzień będą spotykać się po to, żeby uzgadniać najważniejsze rzeczy. Do konieczności zmiany polityki informacyjnej odniósł się też szef Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Musimy zmienić sposób komunikowania się, bo po prostu ten sposób nie był rozsądny i nie był dobry. Dlaczego nie był dobry? Dlatego, że wydawało się, że jest więcej pytań niż z naszej strony odpowiedzi. Dla ministra obrony narodowej i prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza najważniejsze są sprawy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego. Zablokowany, niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy, ograniczona sprzedaż ziemi cudzoziemcom, zablokowanie umowy o wolnym handlu z Ameryką Południową, czy wycofanie się z głupich przepisów ograniczających bezpieczeństwo żywnościowe, produktywność w Zielonym Ładzie. Kolejnym etapem nowego otwarcia koalicji będzie głosowanie w środę nad wotum zaufania dla rządu. Później planowane są rozmowy o rekonstrukcji z ministrami. W ciągu miesiąca mamy poznać ich efekty. Klaudia Dadura, dziękuję za relację. 3 osoby są w szpitalu po tym, jak na wycieczkę szkolną spadł konar w wąwozie korzeniowym w Kazimierzu Dolnym. W grupie było 45 osób, to uczniowie i opiekunowie jednej z podstawówek z Warszawy, mówi Emil Głogowski ze Straży Pożarnej w Puławach. Wszystkie osoby zostały ewakuowane ze strefy zagrożenia. Każdemu, kto potrzebował, została udzielona pomoc medyczna. 3 osoby zostały przetransportowane do szpitala przy użyciu karetek i lotniczego pogotowia ratunkowego, ponieważ śmigłowiec również był na miejscu. 10 innych osób ma niegroźne powierzchowne obrażenia. Zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu mieszkańców. Mowa o chorzowskiej estakadzie zamkniętej kilka dni temu. Główny autor ekspertyzy dotyczącej stanu obiektu, Krzysztof Tokarek, mówi, że głównym problemem jest korozja stali. Nie można w żaden sposób wykluczyć awarii lub katastrofy. Chodzi o to, żeby było bezpiecznie, że ta stal nie pracuje. Ona nie jest w stanie ciężaru własnego przenieść, tak? Czyli no, nie musi tam nikt wejść, żeby ona uległa awarii czy katastrofie. Obiekt był remontowany ponad 10 lat temu. Użyto wówczas podobnej stali, jaką zastosowano podczas budowy mostu w Dreźnie. Ten zawalił się w zeszłym roku. Tam w Dreźnie ten obiekt uległ zniszczeniu o 2:59 w nocy. Nie było żadnego ruchu. Ostatni tramwaj przejechał o 2:51 bodajże, więc nie mógł jakoś zostawić jakichś trwałych, nie wiem, obciążeń tam na tym obiekcie. Czyli pod własnym ciężarem się zawalił. Chorzów będzie szukał teraz wsparcia finansowego na wyburzenie estakady. Są nowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy. Stan podejrzanego o zbrodnię Bartosza G. poprawił się na tyle, że 17-latek po wcześniejszej próbie samobójczej został przewieziony do innego szpitala w Grecji i jest tam pod strażą policji. Obrona podejrzanego odwołała się od postanowienia sądu pierwszej instancji o ekstradycji nastolatka do Polski. Mamy też informację, że na to postanowienie sądu pierwszej instancji zostało złożone zażalenie. Procedura jest w toku i czekamy na uprawomocnienie się tej decyzji. Czyli 10 dni mamy, tak łącznie w Polsce, natomiast co do Grecji się nie wypowiem. Powinno to być podobnie jak w Polsce, ale do końca nie wiem. powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski. Do brutalnej zbrodni doszło 23 kwietnia. 16-letnia Maja wyszła wieczorem na spotkanie z Bartoszem. Nie wróciła do domu. Dopiero tydzień później odnaleziono jej ciało. Dziewczyna miała być przed śmiercią torturowana. Trwa usuwanie skutków burz i silnego wiatru na Dolnym Śląsku. Najwięcej pracy jest w powiecie lubińskim. Na przykład w miejscowości Lasowice silny wiatr zerwał część poszycia dachowego świetlicy wiejskiej. W tej chwili w tej gminie, w gminie Ścinawa, bez prądu jest około 70 odbiorców. Sporo pracy służby miały też w Żmigrodzie, tam zalanych zostało kilka ulic, a woda dostała się do garaży. Z kolei w powiecie legnickim gradobicie wyrządziło szkody w Chojnowie, w gminie Kunice i Prochowicach, gdzie uszkodzone zostały panele fotowoltaiczne, samochody oraz uprawy rolnicze i sady. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej. W całej Polsce strażacy interweniowali prawie 500 razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Czwartek bardzo ciepły, od 23 stopni na Pomorzu Zachodnim do 31 na Podkarpaciu, chłodniej na Wybrzeżu, od 17 do 19. Dużo chmur i przelotnych opadów, spodziewane są też burze, miejscami z gradem. Najwięcej deszczu spadnie na północy i południowym wschodzie. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Anna Regulska, Kasia Wojtasik i Marta Malinowska. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy Tu Myśliwiecka 357. Będziemy z Państwem do godziny 15. 11 minut po godzinie 13, tu Myśliwiecka 357. To właśnie przy tym adresie będziemy przysłuchiwać się oraz przypatrywać wydarzeniom, które czekają na nas w najbliższym czasie, zarówno w Warszawie, jak i w Polsce, ale też odwołując się do nowego trójkowego hasła, włącz trójkę i wyjdź z domu. Nie zabraknie różnego rodzaju zaproszeń, którymi podzielimy się z Państwem do godziny 15. Jeszcze w pierwszej części naszego spotkania czeka nas również rozmowa z gościem. Mam nadzieję, że będzie zabawnie, bo po to stand-up jest, żebyśmy poczuli się no czasami może trochę lepiej, trochę oderwani od różnego rodzaju trudów i znojów, które towarzyszą nam w tym życiu codziennym. Dołączy do mnie Bartosz Zalewski, komik, stand-uper, który w tym roku świętuje swoje 15-lecie sceniczne. Jak takie świętowanie wygląda, to jedna z kwestii, którą będę chciała poruszyć z Bartkiem, ale zanim to wszystko się wydarzy, utwór specjalny, dedykowany naszemu spotkaniu, bo to piosenka dnia, najnowszy singiel od dziewczyn zespołu Haim, Take Me Back. Dancer, but she had no luck, and more time's passing. Take me back.

myśliwiecka@polskieradio.pl. To jest nasz adres mailowy i pod tym adresem można się do nas zgłaszać, jeżeli chcieliby Państwo wziąć udział w efemerze, bo będziemy w zamian rozdawać karnety na cały ten festiwal. Od kilku też lat Efemera Festiwal współpracuje z naszym warszawskim wydarzeniem WBrzask. Być może ktoś z Państwa kojarzy takie nagrania krążące w internecie, kiedy to grupa osób tańczy w godzinach porannych bardzo, bardzo wczesnych w Królikarni, a dookoła stoją panie, które przyszły właśnie na ćwiczenia z jogi. I także teraz, 15 czerwca, będzie można wziąć udział w tym wydarzeniu WBrzask, a o samej inicjatywie oraz o tym, co wydarzy się podczas WBrzasku w ramach tej efemery, opowiada Anna Miczko. WBrzask jest plenerowym cyklem muzycznym, inspirowanym czasem letniego przesilenia, miejską przyrodą i atmosferą wczesnego poranka, kiedy noc przełamuje się z dniem. Odbywa się od około 13 lat, najczęściej w przestrzeni parkowej Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni. Od 2022 roku, zgodnie z taką skromną tradycją rozpoczętą wtedy, WBrzask czerwcowy, czyli pierwszy w rokrocznej edycji, realizowany jest we współpracy z Warszawskim Festiwalem Efemera, tworzonym przez zespół krakowskiego festiwalu Unsound. Ta współpraca sprawia, że koncerty są wyjątkowe, a okoliczności właściwie niemożliwe do odtworzenia. Artystą, który otworzy nasze wspólne wydarzenie 15 czerwca, będzie z takim krótkim występem, który nazywamy sobie roboczo hejnałem, pilarz Andrzej Sławomir Kiełbowicz, na co dzień właściciel parku rozrywki i lodowiska, okazjonalnie grający na pile podczas ślubów w Urzędzie Dzielnicy. Jest również z wykształcenia dyrygentem, a w latach 90. zajmował stanowisko pilarza w orkiestrze, m.in. podczas prac nad operą Bufą, Król Ubu, autorstwa Krzysztofa Pendereckiego. Podczas występu u nas zagra repertuar specjalnie stworzony na tę okazję, inspirowany fragmentami z opery Króla Ubu, ale także polskim protest-songiem z lat 80. Nie wiem, czy w historii jeszcze wydarzy się taka rzecz, żeby wziąć udział w takim koncercie. Gra na pile w warszawskiej Królikarni. To wszystko w WBrzasku w ramach efemery, ale to tylko początek tej, chciałam powiedzieć, nocy, chociaż już właściwie bardzo wczesnego dnia, no bo to w WBrzasku przecież. Pierwszym z koncertów pełnych na WBrzasku podczas efemery 15 będzie występ Bianki Scout, bardzo ciekawej londyńskiej artystki, producentki muzycznej z profesjonalnym doświadczeniem w balecie, która w swojej scenicznej praktyce, wykorzystując wszystkie swoje umiejętności, miksuje wiele gatunków muzycznych i tworzy też wiele nowych ról scenicznych, dzięki czemu buduje nową performatywną jakość swoich występów. Drugim koncertem będzie pierwsze sceniczne spotkanie Harry'ego Górskiego-Browna, szkockiego kompozytora i kopziarza, miłośnika muzyki galickiej również. Na WBrzaskowo-efemerowej scenie Harry spotka się z Wojciechem Rusinem, kompozytorem polskiego pochodzenia, mieszkającym i tworzącym w Londynie. I myślę, że dla grupy fanów obydwu z nich będzie to na pewno dobra okazja do przesłuchania premierowo efektów ich pierwszej współpracy. Później około godziny 6:00, pełnie poranka, Królikarni przywitamy dzięki melodiom taneczno-eksperymentalnego duetu, który stworzą B2B z Dadekami, Kacha, na co dzień jedna druga zespołu Coles i brytyjsko-polski producent Felicita, związany z legendarną wytwórnią PC Music. Mówiła Anna Miczko, organizatorka wydarzenia WBrzask, które odbędzie się 15 czerwca w ramach festiwalu Efemera. Sam festiwal Efemera startuje już w przyszłą środę, czyli 11 czerwca, no i potrwa właśnie do niedzieli. Te karnety, którymi my chcemy dzisiaj podzielić się z Państwem, obowiązują na całe wydarzenie, więc program jest naprawdę bogaty, można w nim przebierać, próbować rzeczy zupełnie nowych, bo takich akurat w przypadku efemery nigdy nie brakuje, ale będzie też coś dla fanów muzyki popularnej. Daniel Harl to jest jeden z artystów, którzy zagrają na tym festiwalu w sobotę. My sięgniemy po jego utwór stworzony razem z Oklą. myśliwiecka@polskieradio.pl. Proszę pisać w sprawie karnetów. Thank you.

Myśliwiecka 357, Empire of the Sun, We Are the People. Ta piosenka miała 2 lata, kiedy nasz dzisiejszy gość postanowił po raz pierwszy wyjść na scenę i przed szerszą publicznością opowiedzieć parę żartów. Tu Myśliwiecka 357. Tu Myśliwiecka 357. Dzisiaj pod tym adresem spotykamy się z Bartoszem Zalewskim. Cześć Bartku. Uszanowanie. Po prostu usłyszałem pot i myślałem, że chodzi o pod tym limesem, jak to niektórzy mawiają czasem, a szacowny adres. Jeden z bardziej złożonych w Warszawie. Tak myślisz? Nie wiem, nie sprawdzałam tego nigdy, złożoności adresów. Wiesz co, my oboje nie jesteśmy z Warszawy, także prawdopodobnie ciebie też zaskoczyła zróżnicowana forma, jakie zapisuje się adresy w Warszawie, że czasami adres oznacza jeden budynek, ale czasami oznacza, że w jednym budynku jest kilka adresów, a czasami masz, że każda klatka to jest kilkanaście na przykład numerów, a czasami każdy sobie pisze jak chce i nie musi, czasami po jednej stronie są parzyste, czasami po drugiej stronie są nieparzyste, czasami to jest po prostu w porządku liniowym. No, to musi być cokolwiek konfundujące, pierwsze kilka lat jako taksówkarz warszawski. Tak, to się nazywa to sprawne planowanie miasta po prostu z tego, no, co... Ja nie wiem, ja się nie jestem fanem historii, nie wiem, co się działo, ale może tam był jakiś moment taki, w którym można było coś to poukładać, ale o pewnej chwili to już chyba już siła inercji. Nie? My poszliśmy tutaj, słuchaj, o krok dalej, bo to nie tylko nasz adres, ale też nazwa tej audycji, więc prawdopodobnie jest to jedna z bardziej złożonych nazw audycji na to, by wychodziło. Ty o nazywaniu audycji radiowych trochę wiesz. Może nie teraz, ale z przeszłości. Mhm. Pewnie trochę pamiętasz. I ja tutaj akurat... biała kartka. No właśnie, o to chciałam ciebie zapytać, bo słuchaj Bartku, tak dowiedziałam się, że ten 2025 rok to jest dla ciebie data ważna, kiedy ty świętujesz rocznicę czy jakieś okrągłe zdarzenia w twojej karierze stand-upowo-komikowej. No to też, ale na to jedno z chyba najbardziej takich zapadających mi w pamięć dat to jest zdecydowanie 20 lutego 2002 roku. Bo o godzinie 20.02 na wyświetlaczu, który miałem w kuchni, na chyba jednym ze sprzętów AGD. Tego akurat tak dobrze nie zapamiętałem, ale po prostu widzę ten obraz, kiedy pojawia się seria następujących liczb. I to jest 2002, 2002, 2002. Trzykrotnie. Zobaczyłem, to się nigdy nie powtórzy. I miałem rację. Więc to jest dla mnie ważna data, a cała reszta... owszem, ja 15 lat temu zacząłem występować z tak zwanym stand-upem. Żeby nie mieć tutaj trochę ułatwienie dla siebie, to sobie wytatuowałem też tę datę. I tutaj ciekawostka. Pierwotnie jak podesłałem do jakiegoś opracowania wzoru, to ta osoba, która to wykonywała, mówi, ale to sprawdź 2 razy. Ja mówię, nie, na pewno. I ze względu na datę 2002 rok, 20 lutego, to niestety wpisałem niepoprawnie. Nie wpisałem tą przez przypadek. Ale więc... to czekaj, robiłeś ten tatuaż w momencie, kiedy zaczynałeś już karierę stand-upową? No, czy to by było poczekałeś niesamowite, tak zwany foreshadowing, albo może bardziej rzecz, że jakaś zdolność przewidywania, że nie, wiedziałeś, to coś że to tego jest będzie. Dokładnie. Warto sobie wysłać w tatuaż. Jakbym z innymi rzeczami też tak robił, to byśmy po prostu kronika porażek, bo to wiele innych rzeczy. Tak. Jakbym miał pewnie z pierwszego rodeo. Też element zawsze, jak jesteś na rodeo pierwszym, to musisz wszystkim powiedzieć, niestety jest to moje pierwsze rodeo. I wszyscy, ej, zaraz, to niedobrze. Od drugiego się liczy. Nie, wytatuowałem sobie to już po latach, jak już tak za pierwsze zarobione pieniądze. Nie. I też zauważyłem, że właśnie zupełnym przypadkiem, że 10 lat temu pierwszy materiał, jakiś tam wideo został wrzucony i to taka w sumie epoka cała, jeśli chodzi od czasów naprawdę takich, bym powiedział, chałupniczych, to wszystko było nagrywane w ramach takich przysług koleżeńskich i co też można zobaczyć w tych nagraniach, ponieważ no my się tam wszyscy znaliśmy, że tak powiem, wśród osób, które się tym zajmowały w Polsce, to było z 50 ich. I ze względu na to, że no nie mieliśmy środków, to zazwyczaj organizowaliśmy jedną imprezę, na której to było nagrywane, więc my też jesteśmy na publiczności sobie wzajemnie i słychać po prostu te śmiechy. A, dlatego tak śmiesznie. No, to też tak z różnych powodów, ale z innymi, że jak tam kolega się stara i udaje, że jest profesjonalny, no to jednym z przyjemniejszych momentów jest tam wrzuciliśmy trochę piachów w te szprychy jego profesjonalizmu i tak, aha, dobra, fajnie, no bardzo pięknie. Nie masz takich inklinacji, że jak widzisz kogoś, kogoś znasz z przeszłości i że tak powiem też w różnym anturażu go spotykasz, a teraz on, no zapraszam wszystkich, tak, aha, dobra, to bardzo, bardzo ciekawe. Ten golo, ten nie, ja facet. Tak nie mam, ja tak nie mam. Tak? No to teraz wiele osób, które zostały niewpuszczone ze względu na brak odpowiedniego obuwia do klubów w Trójmieście, patrzy na pana prezydenta i tak myśli, skąd ja znam tego? O, to ten facet. Wow, ale trochę czasu minęło. Słuchaj, tutaj sam odpowiadasz na pytanie o to, jak aktualizują się te żarty, bo dałeś przed chwilą nam przykład tego, że no, mózg stand-upera, stand-upowca? Czy jakiś ośrodek w... Okej, okay, dobrze. Rdzeń przedłużony. Wiesz, to są wszystko na układzie sympatycznym. Tam nie trzeba, nie ma żadnych myśli, to są reakcje. Takie. To po prostu się łączy. Właśnie ktoś to badał? Miałeś okazję robić no, sobie niestety rezonans? Niestety postmortem, więc... Jeden problem, że było to tak zwane jednostrzałowe badanie. Bardzo słabo jest refundowane przez NFZ. Mamy dwie wiadomości. Dobrą i złą. Zbadaliśmy pana mózg. Świetnie. Druga. Niestety pośmiertnie. O. To jak rozmawiamy teraz? No właśnie, to jest trzecia wiadomość. Nie wiem, czy dobra, czy zła. Ale to już pan sam. Proszę popukać w krawędzi tego słoika. Na pewno nie możemy zakończyć tego wejścia na tej puencie, bo czuję, że zostawilibyśmy słuchaczy naprawdę w dużym skonfudowaniu. O, to też właśnie. Nadmieńmy też, że my się chwilkę znamy i my mamy też doświadczenie radiowe wspólne, ponieważ z tej samej legendarnej rozgłośni pochodzimy. Mało osób wie, o czym mowa, ale faktem jest, że dla mnie to było dość dobrym punktem wyjścia, bo radio nie znosi ciszy i nie chodzi tylko o to, żeby ją zagadać, tylko żeby to jakoś mniej więcej miało swoją kadencję, rytm, żeby wszystko to jakoś się składało. To mi bardzo pomogło w późniejszym obcowaniu na scenie, że nie odczuwałem przynajmniej z tej strony stresu, że nie wiem, co powiedzieć. Więc jeżeli odpowiada to jakoś na twoje pytania, nie traktowałbym tego nie jak pars pro toto, ale myślę, że to uczy pewnej takiej prędkości syntezy myśli na bieżąco. Za chwilę więcej o tych różnicach między byciem w studiu, a byciem na scenie. No tu i tam jesteśmy właściwie w pojedynkach, chociaż ja tu akurat za szybą mam i Anię, i Kasię, więc przyjemne towarzystwo. The Avalanche jest teraz na naszej antenie. Naszym gościem niezmiennie jest Bartosz Zalewski, który od 15 lat para się opowiadaniem żartów w miejscach różnych, publicznych, ale także sporo jego występów można sobie sprawdzić w internecie chociażby. To, co dla mnie jest ciekawe w stand-upie, no to przede wszystkim ta formuła bardzo minimalistyczna, osoba, mikrofon, scena, monolog i tak naprawdę nic poza tym. Dobry trop, bo też racją jest, że tutaj z wierzchu zdaje się, że nie ma tego wiele. I tak. To jest racja. I zawsze sobie myślę, jak wy przedajecie te wielkie sale, no to mówię, kurde, 100% idzie dla niego. Nie ma żadnego dźwiękowca, nie ma żadnej po prostu ekipy, którą tutaj trzeba muzyków dodatkowo opłacić. Tak, to jest pod tym względem bardzo łatwo się dzieli przez jeden i to jest zawsze gigantycznym zysk. Plusem, że no jest to... No, ale niestety element jest też taki, że nie masz żadnego zabezpieczenia w takim wypadku. Mm-hmm. Wszystko zależy od tej jednej osoby. No może nie wszystko, bo to jest już takim uogólnieniem, ale wiesz co, w obrębie już samej tej formy, no ja myślę, że jeszcze dużo muszę się nauczyć na pewno, bo ja tak powoli bym powiedział, zmierzam w kierunku tego, co chciałbym robić. Mam nadzieję, że to za jakiś czas się uda. Ale to też jest niesamowicie gratyfikujące z punktu widzenia, że dzisiaj jest ten pomysł, dzisiaj on jest sprawdzony i za kilka dni on już jest tak naprawdę właściwie gotowy na scenę. I od razu zwrot. To są te same praktycznie momenty, bo na nic nie czekasz, nic się nie piecze. No tak. To jest tu i teraz. Nie ma tych setek godzin prób, jak w teatrach, kiedy aktorzy rozkładają na części pierwsze teksty. To są w ogóle niesamowite, jak różny jest ten proces przygotowania w waszym przypadku. A no jakby finalnie, nie powiem, że robicie to samo, no ale jednak wy chodzicie na scenę i dajecie jakiegoś rodzaju przeżycie widzowi na żywo. Tak, no po czasie to człowiek się orientuje, że wszystkie te elementy dobrze by było też jakoś opanować, więc trzeba po prostu je ćwiczyć po cichu. Tak, żeby jeszcze nie zburzyć właśnie starannie takiego, wiesz, sporządzonego obrazu naturalnego talentu, które się to wszystko dzieje tak. To, bo to jest niedobre, jeżeli to jest przeaktorzone. To po prostu wtedy ktoś mówi, nie, no ja to nie przeszedłem, ja to się przeszedłem, paść, ja tutaj mi wywijają. No, kwestia jest tylko taka, że w obrębie tego, wiesz, no trzeba włożyć ileś godzin, żeby to się spełniało, ale dla mnie każdy element tego procesu jest ciekawy. Ja bardzo to lubię też. Ja lubię spędzać czas i z ludźmi, którzy jakby są po stronie odbiorczej, ci, którzy też wspólnie ze mną to tworzą, bo to nie ma też wątpliwości, że bez wielu, wielu osób, którymi ja konsultuję, rozmawiam, staram się spotkać we względnie regularnych interwałach, to by nie miało żadnego sensu i to w ogóle, jeżeli to by miało zmierzać w kierunku stworzenia jakiejś złotej klatki dla siebie, że ja będę, wiesz, przyjeżdżał i po prostu w ciemnych okularach ze słuchawkami. Tak jest. Proszę mi nie przeszkadzać. Dlaczego? Co ja robię? Coś ważnego? Nie rozumiem. Ja się muszę skupić. Na czym? No tak. Właśnie na tym to się zasadza, że to jest też na taka emulacja, wiesz, wieczoru spędzonego ze znajomymi i dobrej zabawy, bo to jest wszystko, wspomniałem, użyłem już tego słowa bardzo mądrego, ale to jest erzac, to jest tylko zastępnik, to jest, wiesz, margaryna śmiechu, ponieważ taki prawdziwy, no to jest z bliskimi ludźmi, no nic nie przebije tego momentu, kiedy siedzisz z osobą, którą znasz, lubisz, kochasz i ona się śmieje razem z tobą. To jest po prostu doskonałe uczucie i w ramach takiego występu starasz się tylko emulować to na tyle, żeby obce osoby, które tam są, też to poczuły i w tym znaczeniu ja bym bardziej porównał to jednak do takiej, tak jak impreza z muzyką taneczną. Mm-hmm. Ci ludzie się nie znają. No tak. Kompletnie. Formy, w jakiej, załóżmy, ta osoba nadawcza ma wpływ na nie, są bardzo rudymentarne. To jest muzyka, często bez słów, poza jakimś tam, ktoś krzyczy od czasu do czasu, power, albo coś. I się tak, to jest ten utwór? No dobra. Bartku, ja już muszę tutaj prowadzić nas do powiedzenia ostatnich słów. Zgadza się. Tej rozmowy. Tak już namacalnie, gdzie, kiedy można by coś od ciebie nowego może zobaczyć? O właśnie, jest seria imprez, które w Warszawie polecam. Nazywają się Bartosz vs. Zalewski. Trochę tak megalomańsko, ale założenie jest... może dałoby się bardziej jeszcze, nie? Tak, Mak, jakby tam dołożyć. Ale król Bartosz. No, to wynika trochę z tego, że to są imprezy tak zwanego crowdworkowe, czyli ja właściwie będę opowiadał nam na podstawie sugestii osób, które przyjdą, więc jest to taki improwizowany show. Trzy daty obecnie są udostępnione w bardzo ciekawym miejscu warszawskim i w tym samym zresztą, czyli Backstreet Barze, będziemy kręcić kolejny odcinek naszego programu takiego okołonaukowego, który się nazywa Służbie Ludzkości. Od razu zaznaczam, on wychodzi z miejsc naukowych, ale idzie szybko w brednie. Więc to akurat można sprawdzić też, to dla tych, którzy nie mogą się pojawić na żywo, to po prostu twój profil YouTube'owy. Zgadza się, jestem to zarejestrowane i też jak mówię, ze względu na to, że no, to jest tylko pozory takiego... To są straszne głupoty, ale no, co zrobić? No, często się tak zaczyna wesoło, a potem jest mniej. I zapraszam oczywiście na scenę letnią we Wrocławiu, gdzie jeżeli macie ochotę spędzić wspólnie czas na gliniankach, bardzo ciekawe miejsce. No, dosyć... To Wake Park, tak? Tak czy... jest. Tak. Bywało się. Zachęcam do spotkania, bo warto się spotkać na żywo, bo potem ma się trochę inne pojęcie o ludziach, mam nadzieję. Trzeba wyjść. To wychodzimy, słuchaj. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bartosz Zalewski był naszym gościem. Autopromocja. Włącz trójkę. Dlaczego nie mam pojęcia? Nowy cykl w trójce. Dla każdego i dla każdej, ale nie o wszystkich. To jestem właściwie dinozaurem, jakimś reliktem minionej epoki. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Ale da się o tym opowiedzieć i to właśnie będziemy robić. Czekamy na Państwa historię, polecając adres mailowy róbcochcesz@polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.